speranza radio a piril biribil balisco ei heretan irinik ez da bil elkartasunez aldiz ez gitian ohil ei herako sagia beti azkenikin.